राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 24 मई 1996 को लगभग 4:15 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मेरा मतलब है कि एक निमंत्रण एक ही स्वीकार करे। ये मेरा काम है क्या? ये काम मेरा है क्या? मतलब ये है कि जैसे साथ हुए तो वह दिन शास्त्र की रीति ये है कि एक ब्राह्मण को ही निमंत्रण, एक उदिष्ट होता है, पार्वण श्राद्ध होता है, ऐसे तरह तरह श्राद्ध होते हैं, तो उसमें निमंत्रण देना चाहिए पहले दिन ब्राह्मण को। वो पहले दिन ही पितरों का अपने में आह्वान करे, संयम से रहे और फिर यजमान के भोजन करे और फिर एक जगह भोजन करे। ये बात ब्राह्मणों की है। अब एक ही ब्राह्मण जब श्राद्ध में अलग अलग जब भेंट मिलती है, दक्षिणा मिलती है, तो कई जगह भोजन कर लेता है तो ब्राह्मण का पेट खराब हो जाता है, ठीक नहीं है। तो मैं क्या करूँ इसमें? मैं तो शास्त्र की बात कह सकता हूँ कि शास्त्र में है ब्राह्मण को चाहिए एक ही निमंत्रण, एक ही जगह भोजन करे और भोजन करना चाहिए दान दक्षिणा से, ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहिए, ये शास्त्र आया है। अरे साधुओं में भी सुना है, ब्राह्मणों में भी सुना है ऐसा। अब कई जगह भोजन कर ले, भेंट पूजा मिलती है ज्यादा तो थोड़ा थोड़ा खा लिया, भेंट पूजा ले ली, अपने 5-7 दिन से गई। तो बात वास्तव में शास्त्रों की तो है कि भी एक जगह ही भोजन करे, एक ही निमंत्रण पहले दिन दे, पहले दिन ब्राह्मण को, और वो रात्रि में संयम से रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करे और पितरों का अपने में आवाहन करे और फिर पितरों के लिए भोजन करे और भोजन करके फिर प्रायश्चित करे। लोग कहते हैं ब्राह्मण में खाने के लिए, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण जब श्राद्ध में भोजन करता है तो वो दूसरे दिन गायत्री जप करके उसका प्रायश्चित करता है। भाई उनका अन्न का हमारे पर असर हुआ तो गायत्री का जप करता है, ऐसे गोदान लेता है। दक्षिण में हम गए, महाबलेश्वर भगवान शंकर का एक स्थान है दक्षिण में, महाबलेश्वर ऐसी घटना आती है। नारायण नारायण नारायण नारायण। रामायण भगवान शंकर से शिवलिंग लिया और कह मैं पूजा करूंगा तो कह दिया भाई तुम नीचे मत रखना, जब लंका में जाओ तो साथ में ले जाना, रखना मत नीचे। तो ले आया तो समुद्र किनारे वहाँ महाबलेश्वर आज है शंकर का। तो वो ऊपर आया तो उसके पेशाब की हाजत हो गई, तो गणेश जी महाराज लड़का बन करके बछड़ा चढ़ा रहे थे। तो रावण ने कहा रे बच्चा ये तू शिवलिंग ले ले, मैं लघु शंका कर लू। तो भाई अब मैं तो जल्दी आ, जल्दी नहीं आया तो मैं ज्यादा देर नहीं रखूंगा, लेकिन मैं जल्दी आता हूँ। तो महाराज वो बैठे तो पेशाब आया खूब देर तक, तो वो कहते तू आता है नहीं आता है, मैं फिर रख देता हूँ। वो आया नहीं, लोग संख्या लगी जोर से ज्यादा उसे रख दिया, तो रख देने के बाद रावण ने हाथ में धो खुला कर और फिर उसे उठाने लगा, जो उठा दे नहीं तो उसने ऐसे हाथ किया यूं, तो वो शिवलिंग है जो यूं मरोड़े रहे यूं है यूं, वो सावण सावण उठा नहीं, फिर उठा नहीं सका। उसका नाम महाबलेश्वर है, महाबल है वो, उसमें यूं दक्कर रहता है। हम लोग गए थे वहां, तो उसने कथा है, तो ये कथा है जो महाबलेश्वर है वो उठाने पर नहीं उठेगा दो बार, इसी तरह से विधि होती है शास्त्र की। तो कितना ही जोर लगा लिया वो शंकर का शिवलिंग वो उठा ही नहीं। रावण तो बलवान था, वो महाबलेश्वर वो कैसे उठे? तो शास्त्र की विधि के अनुसार काम करना, तो भगवान शंकर की आज्ञा के अनुसार वो नहीं चला तो वो नहीं जा सका। इसमें शास्त्र की आज्ञा है कि ब्राह्मण को चाहिए ऐसा निमंत्रण न लेवे कई जगह दूजा, हर एक जगह ब्राह्मण दो चार जगह भोजन न करे। अब उसका पेट बिगड़ जाता है, ये जब मैं क्या करूं इसमें? अब कहावत है अपने मारवाड़ी के, ब्राह्मण तो कै छूटे और बैल बै छूटे, और क्या करे? बैल ने लगा तो बै छूटे, ब्राह्मण कै छूटे और क्या करे? तो कह तो दे भाई अपने मार्केट कह दे बात है। दूसरा बताए पूछा है कि राष्ट्र के हित के लिए करो कीर्तन किया जाए तो राष्ट्र के हित के लिए करना चाहिए। तो राष्ट्र का हित है ना, ये बहुत अच्छी बात है, भावना आपकी बहुत बढ़िया, और राष्ट्र के हित से हमारा हित होगा। परंतु भाई हुआ तो सीमित ही हुआ था, एक राष्ट्र के लिए अपना कीर्तन जब हो निष्काम भाव से भगवत प्रीत्यर्थ हो तो भगवान की प्रसन्नता होगी, हमारा प्रेम होगा तो सब काम ठीक होगा। तो केवल राष्ट्र के लिए ही करना ऐसी बात जची नहीं पूरी। एक राष्ट्र के हो क्या दूसरे राष्ट्रों का नहीं होना चाहिए क्या? हमारे हिंदुस्तान का हो, उसमें राजस्थान का हो, क्यों राजस्थान का हो कर्नाटक का नहीं होना चाहिए, गुजरात का और पंजाब का नहीं होना चाहिए क्या? सबका कल्याण हो, तो सबका कल्याण होता है भगवान की उपासना से। सुनो एक बात सुनो ध्यान देकर, यथा तरोर मूल निषेचने न तृप्यंत स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणी तथा सर्वाधर्मच्युते ज्या। जैसे वृक्ष के मूल में जल देने से ये तना, इसको पेड़ है ना पेड़ी, इसको तना कहते हैं, ये और बड़ी बड़ी शाखा है, ये भुज है, आगे छोटी शाखा है, फिर टहनिया है, फिर छोटे पत्ते है, फिर फूल है, फिर फल है। तो वृक्ष के जड़ में जल डालने से संपूर्ण वृक्ष हरा भरा होता है, और जैसे यहाँ अन्न और जल देने से सब शरीर की पुष्टि होती है, ऐसे केवल भगवान का भजन करने से दुनिया मात्र को शांति पहुंचती है, चौदह भुवनों को त्रिलोकी को पहुंचती है। आप एक राष्ट्र के लिए करो नहीं, भगवान के लिए करो। जैसे यहाँ भोजन करने से सब अंग में शक्ति आती है सब में, ऐसी भगवान की उपासना करने से दुनिया मात्र को शांति पहुंचेगी। आप वो राष्ट्र के लिए करो तो वो छोटी बात है, बड़ी बात है भगवान की उपासना कर ली। ये भागवत में आया है, यथा तरोर मूल वृक्ष मूल और प्राणोभार जो याद रहने से सब ठीक होता है, ऐसे मूल तो परमात्मा है, उसका भजन करो सब शांति होगी। भगवान का भजन न करने से राष्ट्र में खलबली होती है, तो भगवान के भजन में लग जाओ, एक राष्ट्र की अपेक्षा बढ़िया है। इस वास्ते हम तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। थोड़े छोटे छोटे बात पूछो, मैं पढ़ने लगता हूँ तो मेरे समझ में नहीं आता, ये देख क्या कहेगा। कहते हैं सर्वसम्मति से कि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, यदि भगवान कृष्ण भगवान को ही हम गुरु मानकर भगवत प्राप्ति करना चाहे बन रहे तो कोई तो किस विधि से होता है? मैं तो भगवान के शरण हो जाओ, अभी मैंने बताया ना, सबके मूल तो परमात्मा है। उसको हम गुरु मान लें, माँ मान लें, बाप मान लें, भाई मान लें, इसलिए मान लें, कुछ ही मान लें, तो भगवान को मान करके चलने से कल्याण हो जाता है। गुरु जी भी तो भगवान को ही बताएंगे, और जो गुरु जी अपनी पूजा बताते हैं वो गुरु गुरु नहीं होता। अपनी पूजा बताओ तो अपनी पूजा में तो कुत्ता भी बताता है। कुत्ता अगर दूसरे मोहल्ले में चले जाए तो वहाँ के कुत्ते नोचने लगते हैं, सब काटने लगते हैं। अब वो क्या करता है कि उल्टा पड़ जाए, ऐसा करता है, वो आया को नहीं ऊपर राजी हो जाता है। तो कुत्ता भी ऐसा राजी हो जाता मान लेने से, एक आदमी ऐसा राजी हो जाए, गुरु जी राजी हो गया। ये बात है, ठीक है, अच्छी बात है, गुरु से कृपा मिलती है। पर गुरु कौन होता है? आज जो गुरु की प्रचार हो रहा है ज्यादा, वो मेरे को गुरु बनावे, मैं गुरु बन जाऊं, इस इच्छा वाले होते हैं। मैं गुरु बनूं, मेरा चेला बन जाए, समुदाय में मंत्र दे दिया, सब तुम चेला बन गया, मंत्र दे दिया, तो ये क्या हुआ? ये गुरु बनने की इच्छा है कि नहीं मन में? धन की इच्छा होती है वो धनदास, और गुरु की इच्छा होती है वो चेला दास। चेला बन जाए मेरा तो चेला दास हुआ कि नहीं? धन जिसकी इच्छा है वो धन का दास हुआ कि नहीं हुआ? तो गुरु बनना चाहे सब जगह, गुरु तो वास्तव में शिष्य बनता है, गुरु बनाता है शिष्य। और गुरु कहे कि मेरे को गुरु बनाओ और अपने गुरु की शौक हो, वो गुरु कल्याण नहीं कर सकता। अब आपको बुरी लगे अच्छी लगे मेरे हाथ की बात नहीं है, मेरी बात को खंडन करो आप, इसका काट कर करो शास्त्र की रीति से। अरे गुरु कौन बनता है? जब कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, अरे किसके लागू पाए कि बलिहारी गुरु है वकील, जो गोविंद दिए बताए। तो गोविंद भगवान के दर्शन कराने से गुरु सिद्ध होता है, गुरु गुरु बनने से गुरुपना सिद्ध नहीं होता। और जो गुरु धन चाहता है, मान चाहता है, आदर चाहता है, चेला बन जाए ये चाहता है, क्यों चेला के पास है धन, हम गुरु बने धन हमारे को मिल जाए, तो आपका चेला हुआ धन, धन के चेला हुआ हम, तो चेले का पोता चेला हुआ कि नहीं? ख्याल में ही नहीं हुआ थे भाई। गीता में कामना का निषेध किया है, कोई कामना मत करो, बड़ा जोर दिया गीता ने, हर एक जगह इतना जोर नहीं आता। संसार की कामना से संसार में फंसता है, इस बार से संसारी कामना मत करो, निष्काम होकर काम करो, ये बात शास्त्र में आती है। तो गुरु बनता है वो जो चेले का उद्धार कर दे। कोवा गुरु रियो यही तो उपदेष्टा, शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त एव। चेला गुरु कौन है? कि जो शिष्य का हित चाहे, उसका कल्याण चाहे, कल्याण की चिंता हो जिसके मन में, इसका कल्याण कैसे हो, ऐसे जिसकी चिंता हो तो गुरु होता है। ऐसे चेला कौन होता है? जो गुरु भक्त है। शरणानंद जी से पूछा कि आपका गुरु कौन है? कहा कि जो मेरे से अधिक जानता है। और चेला कौन है? जो मेरे से कम जानता है। मेरे से कम जानता है वो चेला, और मेरे जानता है गुरु। तो कहते हम तो कम जानते हैं, अपने आप को गुरु नहीं मानते, तो मैं क्या करूं इसका? अपने जबरदस्त होता है जमरा आ जाए वो हमारे सामने, हम क्या करें? तो बड़ा वो बड़ा कौन है जो मेरे से ज्यादा जानता है? वो हमारा गुरु है। ऐसे लोगों ने जो हमारे कम जानता है वो क्या कहेगा? तो गुरु की महिमा वास्तव में चेले की दृष्टि से है, गुरु की दृष्टि से नहीं है। चेला और गुरु में एक बात बताऊं, आप ध्यान दें थोड़ा सा और फिर शंका करें, कोई हाजिरी। जैसे गुरु जी मेहनत है और उस पास लाखों रुपया है, तो रुपयों के लिए कोई चेला बने तो वहाँ गुरु की मुख्यता है। गुरु चेला स्वीकार करे तो उसको धन मिलेगा, अरे गुरु स्वीकार नहीं करे और आप कहो तो हमारे गुरु जी ऐसा धन में मिल जाए, तो गुरु जी की बिना प्रसन्नता के मिल जाएगा? तो धन मिलने में तो गुरु की प्रसन्नता है, पर कल्याण करने में चेले की प्रसन्नता है। वो कल्याण चाहता है, गुरु गुरु कहते हम गुरु बने ही बनते, वो बनते नहीं गुरु, तो वो तो बना ले गुरु बन गया, एक लब्ध ने बना दिया। तो इस वास्ते पारमार्थिक उन्नति में शिष्य का भाव मुख्य है, गुरु बनाना है, नहीं बनावटी चीज से नहीं होता। आपसे मैं पूछूं, कहता पहले बाप होता है कि बेटा होता है, पहले बाप होता है कि बेटा होता है, बताओ भाई? बाप पहले होता है, पहले बाप नहीं होता, पहले बेटा होता है, पहले बाप नाम है ही नहीं उसका। जब तक बेटा नहीं होता तो बाप नाम हो जाएगा, तो पहले बेटा होता तब नाम बाप होता है उसका, बताओ भाई? अब बताओ, जिसके बेटा नहीं हो उसका ना बाप हो जाएगा? तो बेटा पहले जन्मता है, बाप नाम पीछे होता है। झूठी तो काट दो भाई, क्या पहला बेटा पैदा होता है, बाप पैदा होता है? कहे के बाप पैदा होता है, बाप कहाँ पैदा होता है? बाप तो बेटे के बाद होता है, बेटा वह नहीं बाप हो जाएगा? तो बाप बेटे के अधीन है, बेटा बाप के अधीन थोड़ा ही है। इसी तरह से जीव का कल्याण हो जाए तब गुरु जी होते हैं। अरे कल्याण नहीं हो तो गुरु जी कैसे हुए? लोग कहते गुरु बनाना, तो आपने गुरु बनाया, आपका उद्धार हो गया, आपको भगवान मिल गए, नहीं मिले तो फिर हमारे क्या फायदा? तो जिससे अपने को गुरु मिले, अपने को मिले वो गुरु है, चाहे आप गुरु मानो चाहे न मानो, गुरु जी चेला माने चाहे न माने। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, पर किसी गुरु ने आकर कहा कि मैं तेरा गुरु हूँ? 24 गुरु बनाए, पर गुरु जी ने कहा? वेश्या ना वेश्या थी एक पिंगला, वो मारा वेश्या गुरु बनाया दत्तात्रेय ने, और वेश्या गुरु बन गया, सब छोड़ सारे भजन में लग गई वो। तो गुरु तो बना दत्तात्रेय जी, पर दत्तात्रेय जी उसको गुरु माना। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, आशा रखना दुख है, अपना आशा छोड़ दो तो वो खुश हो, सुख मिला, सुख से सो गई, आराम से नींद आ गई। ये तो जब तक आशा रखी तो चैन ही नहीं पड़ी उसको, तो गुरु बना वो है। तो चेला है वो गुरु बनाता है, और गुरु असली होते हैं वो गुरु नहीं बनते हैं, वो चाहते नहीं गुरु बन जाए, हमारे को चेला मान ले, सभी का चेला, सब हमारे चेला हो जाए, ये इच्छा उनके होती है जो चेला दास है। भाई रुपया चाहता है वो रुपया का दास हुआ कि मालिक हुआ, आप बताओ? तो गुरु है, तो गुरु बिन भवनीति तरह न कोई। तो जिससे संसार से उद्धार हो जाए वो उसका गुरु है, चाहे वो माने चाहे न माने, जाने चाहे न जाने। गुरु को पता है कि नहीं है? पता है, पर जिसकी कृपा से उद्धार हो जाए वो गुरु उसका हो गया। हम मार्ग पूछते हैं, रूप मार्ग बता दे, वो मार्ग बताने वाला गुरु हो गया हमारा। हम चाहे गुरु न माने, पर मार्ग बता रहे गुरु हो गया, उसने प्रकाश दिया, तब तो हम आए निर्मुश्किल हो जाती। तो जिस विषय में जिससे प्रकाश मिले वो गुरु है। बनावटी गुरु से क्या होगा? बना लिया गुरु जी तो 5-10-15 कुटुंब भी अपने, एक गुरु का कुटुंब और बना लिया, एक संबंधी और जोड़ लिया, तो संसार के संबंध कोई कम नहीं, कई संबंध 10-15 है, कोई माँ है, कोई बाप है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई भौजाई है, कोई उस है, ये संबंध है ही। गुरु जी का संबंध ही जोड़ लिया, इसे क्या हो जाएगा? गुकारस्थ अंधकारस्थ रुकारस्थ निरोधकृत, जो अंधकार है हृदय में उस अंधकार को दूर कर दे वो गुरु होता है। तो जिससे अंधकार दूर हो जाए वो गुरु हो गया। चाहे गुरु जी चेले को नहीं जानते, चेला गुरु जी को नहीं जानते, मत जानो। जिससे आपको प्रकाश मिल गया वो गुरु हो गया, ना कोई आपके जानने की जरूरत है, ना उसको जानने की जरूरत है, ना पहचानने की जरूरत है। अरे भाई जिसने ब्याह कर दिया अग्नि के ब्राह्मण की साक्षी में, कन्या और वर ने अपना स्वीकार कर लिया, वर ने तो कन्या को अपनी स्त्री बना लिया और कन्या ने जिसको अपना वर मान लिया, तो वे वर मान लिया तो वर के साथ में संबंध कर दिया। और ब्राह्मण भी कहता है कि बेटा अब तुम्हारी ये पति है, ब्राह्मण तो कन्या ही है, किसी जवानी कन्या है तो ब्राह्मण तो माँ बाप ही है। जब बेटा देखो मंत्र है वही अग्नि की साक्षी में, ये तुम्हारा गुरु है, वो हाथ पकड़ा देता है, पाणी ग्रहण कहते हैं, हाथ ग्रहण, हाथ है ना, यूं करते ही ऐसा नहीं है, यह हाथ है स्त्री का हाथ है, वो पूरा अंगुली सहित उस हाथ ऊपर ऐसे पाणी ग्रहण होता है, आजकल यूं करते पाणी ग्रहण, तो पाणी ग्रहण नहीं होता है, विधि ये है ऐसे। तो हाथ दे दिया, माता पिता ने कन्यादान किया ब्राह्मण की और अग्नि की साक्षी में, यार उसने स्वीकार कर लिया तो वो उसका सदा के लिए संबंध हो गया, वो स्वीकार कर लिया संबंध हो गया। अब गुरुजी की कभी याद आती है क्या वे ब्राह्मण की, आप इतने भाई बहन बैठे हो, ब्याह तो आपका सब हुआ ही बहुत होगा, अब उनमें से आप ब्राह्मण को याद करते हो कभी, जब गुरु जी संबंध जोड़ दिया बस जयराम जी अपने घर में मौज से रहते हो, ऐसे भगवान का संबंध जोड़ दे, वो जोड़ दे वो ही आपका गुरु, अब गुरु याद करो चाहे न करो, अपना तो संबंध भगवान से करना था, कन्या का संबंध वर के साथ, वर का संबंध कन्या के साथ, वो संबंध जिसने जोड़ दिया वो हो गया ब्राह्मण गुरु कर दिया। अब गुरु जो याद करते हो ब्राह्मण को रोजाना, ऐसे हमारा संबंध भगवान से जोड़ दे वो हो गया, ना आप गुरु को याद करना, गुरु आपको याद करते, हमारे क्या पता हमारे कहने से किसने भगवान को अपना मान लिया, हमारे क्या पता किसी कहने से आपने भगवान को मान लिया तो क्या पता, आप भगवान को मान लिया बस भगवान बाजू है, मियाँ बिराजी तो क्या करेगा पाजी, सीधी सीधी बात है। ऐसे भगवान के शरण होना, भगवान की आज्ञा का पालन करना, भगवान का संबंध, और भगवान का संबंध अटल है, अटल। जीव को पता नहीं है परंतु भगवान को पता नहीं है क्या कि मेरा अंश है ये, बच्चा माँ को जानता है कि मानता है, और माँ जानती है और बच्चा मानता है, ऐसे गुरु भगवान है तो गुरु तो जानते हैं, हम भगवान को मानते हैं, हमें क्या पता कौन गुरु है। आप इतने बैठे हो, माँ को देखा किसी ने, केवल माना है, याद है आपको कैसे माँ मेरी बनी है, मेरा ऐसे जन्म हुआ है, मानते हो तो गुरु है भगवान है, ये माने की चीज है, ये जानते नहीं, पर माँ तो जानती है कि नहीं, ऐसे गुरु भगवान तो जानते ही है हमारा है, जो गुरु भगवान के सन्मुख कर दे वो गुरु है, तो सन्मुख कर दिया फिर महाराज कन्या वर कन्या दोनों होकर एक ग्रस्त हो गया, अब मौज करो, ब्राह्मण ने समझो दिया। ऐसे जिस किसी के करने से, जिस किसी के सुनने से अगर भगवान का संबंध आपने स्वीकार कर लिया तो वो गुरु हो गया, और गुरु की जरूरत क्या है, संबंध तो भगवान से करना है अंत में, कर गुरु से करना है, मेरी बात में शंका हो तो बोलो भाई, संबंध वास्तव में गुरु से करना है कि भगवान से, आपके भगवान के शरण होना है कि गुरु के शरण होना है, अब जो अपने ही शरण में लेते हैं मेरे ही चेला हो जाओ, मेरा ही ध्यान करो और मेरा ही जप करो, क्या वो गुरु होते हैं, गुरु वो होते हैं जो भगवान के सन्मुख कर दे। अब चेलों को पता नहीं कि किसने अब सन्मुख किया, अरे गुरु जी को पता नहीं कि कौन भगवान के सन्मुख हो गए, ये पहचानी नहीं, अभी लाल प्रिया भी होने चिन्हारी भगवान कृष्ण और राधिका जी के पहचान नहीं हुई कि कौन है, लाल प्रिया कुछ हुई न चिन्हारी, ऐसा गुरु चल के पता ही नहीं, जरूर नहीं पता ही, भगवान के साथ संबंध हो गया, तो भगवान के साथ संबंध है वो आप सब स्वतंत्र हैं। आप स्त्री के साथ संबंध रखते हो, माँ बाप के साथ रहते हो, भाई के साथ मेरे भाई मानते हो, भौजाई अपनी मानते हो, भतीजा अपना मानते हो, तो क्या हमारे सलाह लेते हो क्या? मेरे सलाह लेते हो तो भतीजों को मैं अपना भतीजा मानू, सलाह नहीं देते। इस तरह आप भगवान को मानो अपना तो सलाह लेने क्या बात है, हम तो कहते हैं भगवान को मानो, माम एकम शरणम ब्रज, भगवान कहते हैं मेरी एक शरण हो जाओ तो भगवान की बात मान के भगवान शरण हो जाओ। गुरु जी कहते हैं तुम शरण हो जाओ, भगवान कहते हैं मेरी शरण हो जाओ, तो भगवान का कहना अच्छा है कि वो मनुष्य का नाम बढ़िया है, दोनों दिशा करो। भगवान का मन मना भो मत भक्त हो बद्या जी मां नमस्कुरु, ये भगवान भी कैसे कहते हैं आपने ख्याल किया कि नहीं? मन मना भव भगत भक्तो, ये माँ भाई सत्य कहा का श्लोक पता है? ये 63वां श्लोक है, सर्वधर्म माँ भाई इच्छा श्रद्धा है। इससे पहले 64 में कह सर्व गुह्यतम, ये सर्व से गुह्यतम कह रहा हूँ, और 66 बार इंद्र ना तो बस का है ना, ये कहना नहीं किसी को, ऐसी गुप्त बात है। भगवान ने अपना शरण होने के लिए कहा तो दोनों तरफ जैसे कठोर दान हो जाए डिबिया होती है उसमें कोई वस्तु रखकर ऊपर ढक दे, इस तरह से सर्वगुह्यतम पहले बताया और इनके ना तपस्या है ना अभक्ता है, इन दो श्लोक बाद का 66 श्लोक है ये। तो ये इतनी गुप्त बात भगवान ने कही तू मेरी शरण हो जा, ये बात चौड़े कहने की नहीं है। सर्वगुह्यतम है, सर्वगुह्यतम पद एक बार याद आ गीता में, गुई आता है, गुह्यतर आता है, गुह्यतम शब्द आता है, पर सर्व गुह्यतम पद बताओ भाई, गीता जानने वाले बताओ, मैं भूल जाऊ तो बता दू एक बार, संपूर्ण से गोपनीय बात है तो मेरी शरण हो जा। विद्मुक्तम मया नघ अनघ जब गोगे तुम बात कही है निष्पाप हो, ये तो अभिमान मानेंगे लोग, तो ये बात है भगवान कहते हैं मेरी शरण हो जाओ। अब भगवान के शरण हो जाए तो भगवान कहेंगे तू तो गुरु नहीं बनाया, तू मेरे शरण नहीं हुआ। सब जीवों का मैंने कहा माँ की गोदी में जाने वालों को कोई योग्यता संपादन करनी पड़ती है क्या? कोई पढ़ाई करनी पड़ती है? धन इकट्ठा करना पड़ता है क्या? माँ मेरी है, अब मेरी माँ है, ऐसे भगवान को मेरा मानने के लिए क्या योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी? क्या आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा? भगवान मेरे है वास्तव में भगवान, भगवान कहते हैं मम अंश, मेरा ही अंश है, तो उसको आपसे हाँ महाराज में क्या बताओ, बस काम बढ़िया। जीव मात्र भगवान के है, कोई जीव पापी से पापी दुराचार सुबह सुबह नहीं, नालायक से नालायक होता है वो भी भगवान शरण हो सकता है, अभिषेक शुक्राचार हो, तो इस वास्ते भगवान के शरणों में शरण हो जाओ, सब काम ठीक हो जाएगा। अरे गुरु आपके भगवान की जरूरत है, नहीं गुरु बनाना चाहिए तो भगवान भेज देंगे, आप साहब गुरु भेज देंगे, हम गुरु को पहचान सकते हैं क्या? कई वर्षों की बात है, बड़ नीचे एक सज्जन आए, बीती हुई बात बताता हूँ भाई, उन सज्जन ने कहा कि महाराज आप कई वर्षों से यहाँ आते हैं, संत महात्मा कोई अच्छे हो आप जानते हो, कई वर्षों से आते हो तो अच्छे महात्मा को बताओ, जैसे मैं उनके शरण जाऊं उनसे सत्संग करूं। मुझे पूछा आप बताओ, मैं कहूँ आपका प्रश्न हमारे समझ में नहीं आया, मेरी अकल भी नहीं आई बात, तो क्या मैं पूछ रहा हूँ अच्छा महात्मा बताओ जिनके मैं वहां जाऊं सत्संग करूं। मैंने कभी मेरी बात आपकी बात समझ में नहीं आई, तो आप कहते हो अक्षर तो मैंने सुन लिए पर बात समझ में नहीं आई कि क्यों? अगर मेरे से पूछते हो कि आप कोई महात्मा बताओ, तो महात्मा अल्पात्मा, ये महात्मा है ये अल्पात्मा है, ये बड़े ऊंचे हैं, ये श्रेष्ठ है, ये निकृष्ट है, ऐसी परीक्षा करने वाला उनसे छोटा होता है बड़ा? महात्मा की परीक्षा करने वाला महात्मा से छोटा होता है क्या? अल्पा तो महात्मा को अलग छाटने वाला तो उससे बड़ा होता है ना। जब मेरे बताए आप गुरु को गुरु मानो तो मेरे दर्जे कितना ऊंचा होता है, और वो मैं मिल गया तो आप गुरु कैसे पूछते हैं? और मेरे पूछते हैं, मेरा बताया गुरु मानोगे तो मेरे से तो छोटा ही होगा वो। मेरे समझ में नहीं आई बात ये, आप ध्यान दिया? आप गुरु बताओगे मान लो मैं, अरे मैं बताऊंगा तो मैं गुरु जिसको गुरु बताऊंगा मैं ऊंचा दर्जा हुआ अगले मेरा। ये तो आत्मात्मा है, महात्मा है, ऊंचा दर्जा ये बड़े पुरुष है। तुम तो उनकी परीक्षा करता हो मेरा कितना दर्जा होगा, अरे मेरे पूछे तो आप बताओ। मैं समझ में नहीं है बात भाई, मैं तो ऐसा मानता नहीं, मेरी ऐसी शक्ति नहीं कि गुरु ये महात्मा है या अल्पात्मा है, ये बड़ा है ये छोटा है, मैं जानता नहीं भाई, कैसे बताऊं? इस वास्ते मेरी तो योग्यता से बाहर की बात है। तो इस लोग पूछते हैं, कलकत्ता में एक भाई ने पूछा कि मेरे को संत बहुत मिले, महात्मा बहुत मिले, और एक भी नहीं मिला। क्यों? कि बहुत मिल कर मुर्दा उठावेंगे, गुरु एक तो सैकड़ों को उद्धार कर दे, ऐसे महात्मा एक मिलता दूसरे पास आप कैसे गए? अरे बहुत मिले तो एक भी मिला नहीं है, एक मिल जाएगा तो दूसरे जाएगा नहीं, कोई जरूरत नहीं उसके, जरूरत है तो उसको अच्छा महात्मा मिलेगा, बहुत महात्मा मिलते ही है, महात्मा एक ही मिलता है। आप बताओ मिलते कि बहुत कैसे मिलेंगे? बहुत मिलेगी तो उसको छोड़ेगी क्यों? अरे छोटी जगह दूसरे गए तीसरे गए चौथे गए पांच बार गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास क्या होगा? इसका ऊंधा अर्थ मत लेना, मैंने मेरी बात मान ली, अब मेरे को गुरु मान लिया आपके पास ही रहेंगे, तो मैं तो भाई गुरु बनने योग्य नहीं हूँ, मैं उद्धार कर सुबह ठेका लेता नहीं हूँ। मैं बातें बताने की मेरे मन में आती है वो तो मेरा एक व्यसन है, जैसे कुछ चिलम पीता है, कोई बीड़ी सिगरेट पीता कुछ पीता है उसका व्यसन है, ऐसे बोलने का मेरा व्यसन है, स्वभाव है तो भूला करता हूँ, मैं पूछो तो बात उतार देता हूँ। पर ये थोड़ा कि मैं महात्मा हो गया, आप अल्पात्मा हो गया, आप हमारा चेला हो गया, मैं तुम्हारा गुरु हो गया, मैं तो गुरु बनने की योग्यता नहीं मानता आपने तो। मैं शेरती हूँ कहा महाराज, मैं तो व्याकरण है, हमें योग्यता नहीं है, मैंने सी का साधन है, वो भी ये सुनाना ये भी भगवत प्राप्ति का साधन है, तो साधन तो कर रही है, हमें कहीं ये सुनाना भी साधन है, बात सच्ची है, सुनाने से बहुत लाभ होता है, सुनाने से लाभ बहुत होता है। आप ख्याल करो बताओ आप बात, मेरी बुद्धि में जितनी बातें हैं उतनी मेरे मन में नहीं आती, और मन में जितनी बातें आती है वो जबान में कहने में नहीं आती, और जितनी कहने में आती है उनके आपके कानों तक नहीं पहुंचती, और आपके कानों तक जितनी पहुंचती आपका मन स्वीकार नहीं करता, और मन स्वीकार जितना करता बुद्धि पकड़ती नहीं, और बुद्धि नहीं पकड़ती उतनी आपके स्वयं में नहीं जाती। इतने पर मेरे कहने से आपको लाभ होता है तो मेरे को लाभ ज्यादा हुआ कि आपको ज्यादा हुआ? अब सुनो, आपने ध्यान दिया कि मेरे भीतर बात बात पैदा हुई, वो बुद्धि में आई, फिर मन में आई, फिर जबान में आई, जबान सूखा फिर आपके कान में गई, कान में जाकर मन में गई, मन में जाकर बुद्धि में गई, बुद्धि में जाकर आप में गई, तो आप में आपका ही कल्याण होता है। जो ये कितनी जगह गई, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरी जबान, आपके कान, आपकी बुद्धि, आप मन, आपका बुद्धि, आप सात दर्जा हुआ, तो सात दर्जे जाने पर आपका कल्याण होता है, तो मेरा सात दर्जे पहली मन में बात आई तो मेरा ज्यादा कल्याण होगा कि आपका? तो मैं तो मेरे कल्याण के लिए साधन करता हूँ, कहता हूँ ऐसा नहीं मैं तो गुरु बन गया आपसे लबड़ जाओ, चालक ही करूँ इस तरह से है कि भाई पहले गुरु होता है वो फिर चेला, पहले चेला बनता है फिर गुरु बनता है, तो स्वामी जी पास सुनी हम चेला बन गए, स्वामी जी गुरु बन गए, ये मेरी नीयत नहीं है, अर्थ यही पड़ता है कि उनको चेला बनाना है, इस बात कहते हैं एक वर्ष तुम्हारे को क्या हुआ हम गुरु महाराज हो गए, हम तो भाई अपना काम करते हैं, अपना व्यसन करते हैं, व्यसनी से सो बात रे उन जावे राजिया। प्रश्न पड़ जाए बोलने को तो खुलता है, तो हम हमारे प्रश्न करते हैं। आप कृपा करते हो मेरा प्रश्न पूरा कर देते हो तो मेरे पर कृपा हुई आपकी। आप नहीं सुनो तो क्या पत्थरों को सुनाऊ किसको सुनाऊ, मेरा प्रश्न पूरा कैसे हो। तो मेरे पर तो आपकी कृपा है जो आप सुनते हो, मेरे को लाभ होता है, मैं बहुत बातें सीखता हूँ आपसे, सीखते चला जा रहा हूँ। अभी चार हूँ इस बात का, हम तो भाई अपनी बारी निकालते हैं। वो आंटी की बात सुनी कि नहीं, एक गया वो कहा कि रोटी का रोटी कहे घर में दाना नहीं है, धान नहीं है, रोटी किसी की बढ़ाऊ अनाज नहीं है। दोनों पहुंचा साहब कुमार के वहां, कहे भाई हांडी दे हांडी दे, तो हांडी दी, तो हांडी दी, वो हांडी जा करके अपने चढ़ाई तो हांडी थी फूट उड़ी, तो अग्नि पर रखी तो अग्नि बुझ गई। दूसरे दिन मिला, दूसरे दिन मिला, यार ये क्या किया क्या किया, करेगा तेरी हड्डी चढ़ी नहीं। कुंभार बोला मेरी हड्डी चढ़ गई, हम भूखे बैठे थे जो तेरे बारी दे दी तुम्हारी हड्डी चढ़ गई, अब थारी फूटो दी तू जाने। ऐसे मैं तो बात कह रही मारी हड्डी चढ़ गई, अब थे मन थाई चढ़ गई, कथे नहीं मन थाई त्याज की, मैं क्या करूं हड्डी त्याज की मैं फूट गई, क्या कर बताओ। तो आप अपनी हांडी चढ़ाओ, मैं अपनी चढ़ाऊ, दोनों रसोई बढ़ जाए इसी तरह से। हांडी चढ़ गई, हांडी चढ़ गई किस हो गया, तो है रसोई बढ़ गई। तो कुंभार के मेरी तो हांडी चढ़ गई साहब, भूखा बैठा दम दो हांडी थी हांडी चढ़ गई। तो इस तरह से आपने अपनी बारी काट दी, अरे अपनी बारी काट दो तो आपका ही काम हो जाए, हमारे ही काम हो जाए, कैसी बढ़िया बात है। भगवान की चर्चा करो, अरे अदर बेचता अरे कपड़ा में सुगंध आप ही हो जाए, हाथ लगे जैसे हो जाए, खुद लगाना थोड़ी पता है, ऐसे हमारा व्यापार है शायद सुगंध हो जाए, सुगंध आप ही। आपकी बात बताते हैं क्या, हमारी सुगंध नहीं होगी, आपकी होगी हमारे होगी सबका कल्याण होगा। इस बात गुरु की बात है श्री भाई। लड़के और लड़कियां आपकी सत्संग के बहाने और सत्संग के समय इधर उधर घूमते हैं, लोगों की दृष्टि खराब होती है, कृपया माता पिताओं को सूचित किया जाए कि उनको कब्जे में रखें। बहुत ठीक बात कहते हैं, मैं भी देखता हूँ लड़के कूदते खोलते हैं, तो उनको माता पिता को चाहिए, दूसरे यहाँ प्रबंधकों को कहना है कि ऐसा हल्ला करे, तो आपको चाहिए बच्चों को एक तरफ कर दे, अरे माता पिता को चाहिए कि बच्चों को साथ में लावे नहीं, अरे लावे तो उनको अपने कंट्रोल में रखे, जिनमें सत्संग में बिगड़ न जा रहे, सही बात कहते हैं। मेरे आती तो है मन में, पर ऐसी बात मैं भूल जाता हूँ, और देखता व्याख्यान देते आती है फिर भूल जाता हूँ, जब बात याद आती बड़ी अच्छी। तो अपने माँ बाप के पास में रखो बच्चों को, नहीं तो नौकर उसी पास रखो, और यहाँ प्रबंध करने वालों को चाहिए कि निगाह रखे हल्ला करे तो उनको बच्चों को ही तो कह दो, अरे भाई तुम्हारे बाधक हम होते हैं, हमारे बाधक तुम होते हो, तुम स्वतंत्र खेलो और हम भी स्वतंत्र पढ़े, दोनों का फायदा है, तुम बाहर खेलो कौन मना करेगा, तुम्हारे खेल में बाधा नहीं होगी, हमारे सत्संग में बाधा नहीं होगी, दोनों स्वतंत्र है अपने, और यहाँ करो तो तुम्हारे खेल में हम बाधा दे, तुम्हारे खेल में हम बाधा दे, तुम्हारे खेल में हम दे, हमारे तुम बाधा दे, तो दोनों होता है ना। इस वास्ते प्रबंधकों को चाहिए कि निगाह रखें, अल्लाह नहीं होने दे, बच्चा खेलते दौड़ते हो तो एक तरफ करते। बड़े बड़े लड़कों और लड़कियों की बात, बड़ी बड़ी लड़कियां अकेली जाती है, अरे बड़ी बड़ी जाती है, इनका बड़ा अपराध है। मेरे पास कुछ शिकायत आई है भाई, तो उसे सावधान रहो, लड़कियों को अपने साथ में रखो, ये माता है हमारी रक्षा बहुत करती है। माँ का उपकार जितना है उतना पिता का नहीं है, किसी का नहीं है, सर्वश्रेष्ठ माँ को माना है। लड़की बड़ी हो जाती है तो माँ के जितनी चिंता लगती है पिता के इतनी लगती नहीं है, और वो बड़ी लड़कियों से होती तो अपने पास लगती है। आपके बड़ी बड़ी लड़कियां और आप खुली छोड़ दे तो ये ठीक नहीं है, अपने पास रखो, सत्संग सुने, नहीं तो वे देखता हूँ बड़ी बड़ी लड़कियां सत्संग सुनती ही नहीं। इस बंदे का आंखों से दिखाया वो जा रही है, बड़ी बड़ी है साथ मिली हुई, एक चोटिया नहीं है कोई त्रिजटा होती है, द्विजटा कोई एक जटा त्रिजटा त्रिजटा तीन जटा ही होगी तो किसी एक जटा की द्विजटा है दो दो होती है ऐसे त्रिजटा ही तो ऐसे द्विजटा कहीं घूमती है एक जटा द्विजटा खुद लगे घूमती है ऐसे कहीं मैं देखता हूँ। तो बहनों को चाहिए आप अपनी पुत्रियों को ठीक ढंग से रखो जैसे मैं कुल पवित्र हो सब तो पवित्र हो जाएंगे। नारायण नारायण नारायण किसी का सबको सुख कैसे देवे दूसरों को देना चाहिए तो उसमें हमें तो अहित दिखता है तो कैसे उसका सुख देने में हित होगा, कृपया इसे समझाए। किसी प्रवृत्ति में दूसरे का तो सुख है पर अपना अहित दिखाई देता है तो क्या करना चाहिए? अरे भाई हित कहता हूँ हित, बच्चा है नहीं पढ़ता थप्पड़ लगाओ उसके, हित उसका वो करो, सुख पहुंचा सुख और हित दो चीज है। पर हित सर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई, वो सब ने क्या लिखा है, पर हित सर से धर्म नहीं भाई, पर सुख सहित तो धर्म नहीं बताया बनाना चाहिए, पर सुख सहित तो धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं ऐसा बता देना चाहिए। आप समझेंगे नहीं, गुरु गुरु जी महाराज गोस्वामी जी को अपनी बनानी चाहिए ठीक तरह से कविता, तो पुरुष पर सुख सारी तो धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ऐसो पर बनानी चाहिए। अरे पर हित सरज तो पर अहित सरज लिखना चाहिए, लिख दिया जो सुख लिख दिया ये कोई कविता है क्या है? अरे कवि गोस्वामी जी महाराज जी बड़ी विचित्र रचना है, गीता और रामायण की रचना मेरे को बहुत विचित्र दिखती है, पर हित सरिष धर्म, हित में धर्म है सुख में धर्म नहीं है। हित कैसे हो, सुख दर से हित हो सुख दो, ताड़ना करने से हित हो तो ताड़ना दो, जिस तरह से उसका हित हो वो काम करो। सुख इतनी मूल्यवान चीज नहीं है, हित मूल्यवान चीज है, हित सदा के लिए कल्याण करे वो हित होता है। पढ़ाते के समय बच्चे को अगर मारपीट की जाए तो सुख तो नहीं होता उसको, पर तो उदंडता होने से पढ़ाई न करने से उसका अहित है, उस हित के लिए किया जाए तो वो हित है, वो सुख तो नहीं मिलता। मारपीट करे सुख वो सुख मिलता है बच्चे को, कैद में कर दिया छोर बता कर छोर छोर एक बिगड़ा हुआ सोर कूद करे रविवार कर राजी होता आज ही छुट्टी मिल जाएगी, तो ऐसे कैद में करे पीछे बच्चों को ये कोई पुण्य है? कल रविवार है छोटा कूदता था तो छुट्टी कितनी आनंद देने वाली है, पढ़ाई दुख देने वाली है, तो आप पढ़ाई देते हो छुट्टी करते हो, ये तो पढ़ाई में खेल में, खेल में हित नहीं है, वो सुख में हित नहीं है, हेतु के पढ़ाई करने में है, तो जिस तरह से उसका हित हो वो काम करो, सुख की तरफ नहीं। घर में सुख दे वो और सुख देते हुए हित की दृष्टि रखो। भगवान को अपना मानने में कठिनता होती है, कठिन क्या होती है, भगवान मना करता है क्या? छोटी छोटा बोल भगवान मना करता है क्या? भगवान को अपना मानने में ही होता है, भगवान बड़ा दुखदायी है उनको कैसे अपना माने, यार तो था इसका कि भगवान को अपना कैसे माने, मार दुख ही दुख देता है उसको अपना कैसे माने, तो भगवान ने इतना दुख दिया आपको जो अपना नहीं मान सकते, बताओ भाई। शास्त्र तो कहते हैं परम दयालु है सूर्यदेव स्वरूप भूताना मात्र के सूर्य भगवान, भगवान सूर्य भगवान की उमा राम असम हेतु जग माहे गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, उमा राम असम हेतु जग माहे गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, तो उसको राम जी का अपना मानने में क्या जोर आता है, अपना हित करने वाला है वो। भगवान मदद कर सकते हैं क्या? कर सकते नहीं, करते ही रहते हैं, कई बार ये करते हैं। आपको हमारा जन्म दिया तो आपने हमें लिया है, भगवान ने दिया है। अगर अच्छी बात मिलती है तो भगवान से मिलती है, हमारे उद्योग से मिलती है। अच्छी करे सो राम जी कर सतगुरु के संत, भूडी बने सो आपकी ऐसी उर्धारण, ऐसी उर्धारण तब कुछ बिगड़े नहीं। उस सेवकी लाज प्रतिज्ञा ना कह साई, संत दास मैं क्या कहूँ, कह गए संत अनंत। अच्छी करे सो राम जी कर सतगुरु के संत, ये तो अच्छी करते। अब अच्छी करने वाला आप अपना नहीं मानो तो कुछ मानो, आपको बुरा करे उसको अपना मानोगे, आप चोरी करे डकैती करे आप मारपीट करे उसको अपना मन मानेगा अपना। कुमार राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, उसको अपना नहीं मानो, जरूरत है तो किसको अपना मानोगे, किस डाकू को मानोगे, चोर को मारपीट करना है वो। जग से छब्बीस हुए रामचरण छतीन, तुलसी देख विचार ये है ये मत प्रवीण। ये ठीक याद नहीं है, मानो जग से हो गए छब्बीस हो गए, छब्बीस कैसे हो गया, ये छब्बीस नहीं छत्तीस है, छत्तीस छत्तीस नहीं इधर होता है वो उधर होता है दोनों, और राम से हो गया तैतीस, वो कह रहे सामने कह रहे सामने छब्बीस, छब्बीस में क्या हुआ दो छह होता किस भाई छब्बीस है, जग से रहे छत्तीस हुए राम चरण छतीन, छतीन तैतीस तिरसठ, तो छत्तीस नहीं हुआ तिरसठ हो रहा है, छह और तीन उस दोनों सामने होते हैं ना, छब्बीस नहीं छत्तीस है। नारायण नारायण।